Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek pod Bochnią w Małopolsce, zginęło 4 mężczyzn. Unijni przywódcy nie znaleźli na razie sposobu na kompromis w sprawie wydatków wspólnoty na najbliższe lata. W przeciwieństwie do reszty świata, Korea Północna ma szczepionkę, a nie ma koronawirusa. 4 mężczyzn zginęło w wypadku w Baczkowie pod Bochnią w Małopolsce. Samochód wypadł z drogi i uderzył w betonową ścianę. Na miejscu zginęli 24-letni kierowca i dwaj pasażerowie w wieku 33 i 38 lat. 4 mężczyzna został przewieziony śmigłowcem do szpitala, gdzie zmarł. Przyczyny wypadku ustala policja i prokuratura. Brak porozumienia między krajami południa i północy. Tak premier Mateusz Morawiecki podsumowuje pierwszy dzień unijnego szczytu w Brukseli. Przez kilkanaście godzin przywódcy rozmawiali o budżecie i funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Oszczędni to Holandia, Dania, Austria, Szwecja i Finlandia, domagający się zmniejszenia funduszu kryzysowego. Kraje południa, głównie Hiszpania i Włochy, nie chcą się na to zgodzić. Polska jest za, jak mówił premier, jak najbardziej szczodrym funduszem, ale pod znakiem zapytania także sposób dystrybucji i kontroli kryzysowych środków oraz to, ile ich ostatecznie będzie. Możliwe są scenariusze bardzo różne, również takie, że negocjacje będą trwały jeszcze długie miesiące. W kwestii wiązania funduszy z praworządnością Polska nie chce żadnych arbitralnych mechanizmów. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Jesteśmy w trakcie opracowywania szczepionki na koronawirusa, twierdzą władze Korei Północnej. Oficjalnie w tym kraju epidemia nie obowiązuje. Państwowa Komisja Nauki i Technologii poinformowała o testach klinicznych szczepionki na koronawirusa, która miała powstać w północno-koreańskich laboratoriach. Szczepionka ma być oparta na enzymie o nazwie konwertaza angiotensyny 2. Tymczasem władze Korei Północnej utrzymują, że na terytorium kraju po dziś dzień nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Przeczą temu informacje pozyskiwane przez niezależne ośrodki badawcze zajmujące się sytuacją w komunistycznej Korei. Na początku pandemii w Chinach Korea Północna zamknęła swoje granice. Tymczasem według ekspertów, na których powołuje się w swojej depeszy południowo-koreańska agencja Yonhap, badania nad szczepionką w Korei Północnej budzą poważne wątpliwości ze względu na brak odpowiednich instytucji medycznych w tym kraju oraz problemy z finansowaniem tego typu badań. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce pomoże dzieciom z Zimbabwe. To jeden z najbiedniejszych krajów świata. Z zebranych pieniędzy chcemy kupić posiłki, które miesza się z wodą. Koszt jednego w przeliczeniu na naszą walutę nie przekracza złotego, mówiła w pierwszym programie Polskiego Radia dyrektor stowarzyszenia Barbara Rajkowska. Woreczek, powiedzmy, z proszkiem, który jak się rozmiesza z odrobiną wody, to zaczyna wyglądać jak nasza owsianka. Ale tam są wszystkie składniki odżywcze, które dziecko potrzebuje. Mikroelementy, makroelementy, witaminy, białko, węglowodany. Wszystko w odpowiedniej proporcji, żeby dziecko się rozwijało prawidłowo, żeby rosło. Informacje o tym, jak pomóc, można znaleźć na stronie stowarzyszenia wioski SOS.org. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców o zatorach przed bramkami wjazdowymi na płatny odcinek A1 w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Gdańska. Trzeba czekać około kwadransa. Już za chwilę w śniadanie w Trójce, na które zaprasza Beata Michniewicz. Wcześniej jednak sport i Tomasz Grozdowski. Odetchnęli w Mielcu. Nie trzeba czekać do ostatniej kolejki. Po 24 latach Stal wraca do Ekstraklasy. Stal Mielec zapewniła sobie awans, wygrywając na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 3-0. Bartosz Nowak. Coś pięknego, piękne uczucie naprawdę. Cały rok pracowaliśmy na to bardzo ciężko i bardzo chcieliśmy to osiągnąć. Mega radość, że się udało. Fajnie, że udało nam się przypieczętować to w takim stylu, fajnym stylu. Cieszyliśmy się grą. Przede wszystkim chodziło o regularność w całym sezonie, tak? Bo jednak te punkty w pierwszej rundzie były bardzo ważne, ale tak jak teraz po tym okresie pandemii najważniejsze było punktować regularnie i to nam się udało. Wcześniej do Ekstraklasy awansowało Podbeskidzie Bielsko-Biała. Trzeci zespół awansuje po barażach z udziałem drużyn z miejsc 3-6. Pewne udziały w nich są na razie Warta Poznań i Radomiak. W Ekstralidze Żużlowej rozegrano tylko jedno spotkanie z wielu powodów. Nie było za wielkich emocji w Lublinie. Tam Motor pokonał GKM Grudziądz aż 58-32. Formuła 1. Hungaroring. Robert Kubica wczoraj trenował, a raczej próbował. Pogoda była słaba. Kubica miał rano dopiero 19 rezultat, a najszybszy był wtedy Lewis Hamilton. Po południu z tych, którym mierzono czas, najlepiej wypadł Sebastian Vettel. Dziś na Hungaroringu kwalifikacje. Gdzie by tak na weekend? Na grzyby? Bo przecież nie na lwyby. A może nad morze? W Sopocie w ten weekend odbędzie się druga runda ekstraklasy w ramach Polskiej Ligi Żeglarskiej. Wyścigi są krótkie, dynamiczne, sędziowane z wody przez arbitrów, więc kibice widzą, czy jachty wygrywają, przegrywają, dostają karę. Jest to wszystko dynamiczne i bardzo widowiskowe. Po pierwszej rundzie, która rozegrała się w czerwcu w Szczecinie, na czele tabeli prowadzi klub sportowy Akademii Marynarki Wojennej Iskra. Na drugim miejscu plasuje się Jachtklub Polski Gdynia, a na trzecim miejscu Jachtklub Gdańsk. Start regat w sobotę o 10.30, zakończenie regat w niedzielę o godzinie 16. Mówił Maciej Culupa. Na starcie regat 12 załóg walczących o tytuł klubowego mistrza Polski. Do rozegrania około 30 wyścigów wzdłuż Sopockiego Mola. Proszę się śpieszyć. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie dziś tylko na północnym wschodzie i na wschodnim wybrzeżu, gdzie indziej sporo chmur i możliwe przelotne opady. Na termometrach od 23 stopni w Gdańsku do 27 w Suwałkach, Toruniu, Poznaniu i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. MediaMarkt. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Program realizują Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Rutkowski i Przemek Nowak. A naszymi gośćmi są przy telefonie doradca prezydenta Andrzeja Dudy, minister Paweł Sałek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam uprzejmie. No i w studiu rzeczonym posłowie Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. I Marek Sawicki, PSL Kukiz 15, Koalicja Polska. Dzień dobry Państwu. Najpierw na chwilę zajrzymy do Brukseli, gdzie podczas nadzwyczajnego szczytu negocjowana jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej oraz Fundusz Odbudowy. Na razie nie ma kompromisu. Jak dziś oceniają panowie szanse na dobry budżet dla Polski? I czy jest groźba, czy możliwość, zależy dla kogo, kto będzie o tym mówił, powiązania wypłat z praworządnością. Patryk Jaki wzywa, że w takim przypadku premiera do weta, pisząc na Facebooku, weto albo śmierć. Marek Sawicki. No myślę, że akurat niepotrzebnie Patryk Jaki podnosi tą atmosferę sporu, bo przecież Polska Zjednoczona Prawica nie obawia się oskarżeń o łamanie praworządności. Twierdzi, że działa zgodnie z prawem, stąd też jakiekolwiek obawy o to, że będziemy mieli powiązanie wydatkowania środków unijnych z praworządnością, nie powinny być żadnym zagrożeniem. Natomiast rzeczywiście pula środków, która jest na stole, jest bardzo wysoka. I państwa skąpcy czy oszczędni, jak sami siebie nazywają, z pewnością będą stawiali warunki w zakresie wydatkowania i podziału tych środków. I tutaj nie tylko sam szczyt będzie ważny, ale przede wszystkim zabiegi i prace polskiej dyplomacji na poziomie bilateralnym właśnie z tymi państwami skąpcami, bo sama Grupa Wyszehradzka V4 do obrony naszych interesów nie wystarczy. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy taki czas, kiedy po zakończeniu kampanii wyborczej i po zwycięstwie prezydenta Andrzeja Dudy, praktycznie powinniśmy się wszyscy skupić, przede wszystkim Europarlament, nad tym, żeby Polska dostała jak największe środki, jeśli chodzi o zarówno budżet, jak i fundusz odbudowy, bo od tych pieniędzy będzie zależało, czy kryzys gospodarczy koronawirusowy będzie łagodnie przebiegał w Polsce, czy będzie kryzysem głębokim. Więc warto, żebyśmy w tej sprawie znaleźli porozumienie i dobrze byłoby, żeby pan prezydent zaprosił chociażby już dzisiaj wszystkie środowiska parlamentarne, opozycyjne na chociażby Radę Bezpieczeństwa Narodowego i żebyśmy w ramach tej strategii nie tylko porozmawiali, czego oczekujemy, ale także żebyśmy się nawzajem zobowiązali do tej współpracy i wsparcia, bo to są naprawdę rzeczy ważne na najbliższe nie tylko 7, ale w mojej ocenie 15-20 lat. Paweł Sałek. Dziękuję pani redaktor za głos. No dzisiaj mamy fundusz odbudowy do negocjacji, budżet na lata 2021-2027 i jeszcze bardzo ważna rzecz, o czym nie było wspomniane, to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czyli pieniądze na transformację polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Natomiast te dyskusje, uważam, moim zdaniem one będą jeszcze bardzo długo trwały, nie wiadomo, czy ten dzisiejszy szczyt, on się zakończy sukcesem, jakimś podsumowaniem bardzo konkretnym. A co z tą praworządnością? Już przechodzę do tego. Natomiast te propozycje ze strony państw, tutaj Holandia można powiedzieć wychodzi na czoło tych propozycji, to jest to, żeby te środki wiązać z praworządnością, co w układzie w ogóle definicji tego słowa czasami jest różnie interpretowane przez organy Unii Europejskiej albo poszczególne państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej. I kolejna rzecz to jest sprawa związana z rabatami, dlatego że Polska się nie zgadza, żeby jakiś poszczególne kraje, te bogatsze, miały rabaty. Taki rabat brytyjski jest przykładem, rabat holenderski, kiedy to te kraje wstępowały do Unii Europejskiej, no myślę, że Wielkiej Brytanii już nie ma. I kolejna rzecz to jest to, ażeby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji też nie był warunkowany absolutnie dekarbonizacją polskiej gospodarki, bo to jest sprawa dla nas bardzo trudna, bo my nie możemy odejść od węgla i zrezygnować z naszych kluczowych, a w zasadzie strategicznych zasobów energetycznych, więc tutaj jakaś polska ścieżka powinna być zastosowana. Elastyczność w stosunku do naszej gospodarki też nie może być warunkowania wydawania tylko tych środków na sprawiedliwą transformację, na inwestycje, które mają być zeroemisyjne, bo de facto też można powiedzieć, takich nie ma. Panie ministrze, jest kilka, panie ministrze, króciutko, a co pan powie na temat tego, o czym mówił poseł Marek Sawicki, aby prezydent zaprosił przedstawicieli różnych sił, żeby porozmawiać o wspólnej strategii dochodzenia do dobrego budżetu? To jest ciekawa propozycja, natomiast ta propozycja została przedstawiona kilka dni temu przez pana prezydenta Dudę, troszeczkę w innej formie. No co było... w innej, bo to miała być Koalicja Polskich Spraw, ale ja nie Dokładnie. Wiem, czy akurat miał na myśli te sprawy, które też są oczywiście polskie. Ale pan... No ale to może za chwilę o tym porozmawiamy. Teraz jedno zdanie. Ta propozycja dotycząca Koalicji Polskich Spraw przedstawiona przez pana prezydenta mówiła właśnie o sprawach związanych między innymi z rozwojem. No to jest bardzo istotna rzecz i te środki unijne, które miałyby u nas zafunkcjonować za jakiś czas, także w ten rozwój się wpisują. Panie ministrze, Krzysztof Gawkowski. Na zaproszenie. Krzysztof Gawkowski. Panie ministrze, no ja się nie mogę z panem zgodzić, dlatego że po raz kolejny straszycie i mówicie, że w tej Unii Europejskiej jakiś demiurg jest. Otóż ta Unia Europejska ma nam zagwarantować stabilność finansową i jak się okazało, jest to całkowicie sprzeczne z wielokrotnymi wypowiedziami pana premiera Morawieckiego, który straszył i opowiadał, że Unia nic nie daje, nic nie da i generalnie w Unii Europejskiej to tylko i wyłącznie jesteśmy po to, żeby można było ponosić tego koszty. No to jest całkowita nieprawda, więc kilka elementów, panie redaktor, które chciałem połączyć, żeby pokazać, gdzie jesteśmy. Po pierwsze, Unia szykuje olbrzymi, największy w historii pakiet pomocowy dla państw, z którego Polska może skorzystać najwięcej. Najwięcej pod warunkiem, że nie będziemy łamali prawa. Co za tym odpowiada temu, czy powinna być to powiązana procedura z praworządnością, czy nie? Otóż, jeżeli ktoś się czegoś boi, to sam jest niewolnikiem i to dotyczy Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli boją się tego, że ta procedura będzie powiązana, to tylko i wyłącznie dlatego, że wiedzą, że łamali prawo albo wiedzą, że będą łamali prawo. Bo jeżeli ktoś nie łamie prawa, no to cóż się bać procedury praworządności. Po trzecie, nie możemy zapominać, kto jest beneficjentem tych pieniędzy. To nie jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. To są miliony Polek i Polaków, którzy będą te pieniądze dostawali albo będą im zabrane te pieniądze. Co za tym powinniśmy zrobić? Po pierwsze, brakuje mi dyskusji, i o to Lewica wnioskowała w parlamencie, dyskusji w Sejmie na temat tego, jakie ma dyspozycje rząd i z czym premier pojechał na szczyt Unii Europejskiej. Czy myśli pani redaktor, ale nasi słuchacze, że ktokolwiek z PiSu zająknął się o tym, po co premier pojechał do Brukseli, a mamy przed sobą największe rozdanie pieniężne w historii Unii Europejskiej? Zero. Czy była dyskusja, na którą pani marszałek pozwoliła? Zero. Czy ktoś chce w ogóle porozmawiać o tym, czy te pieniądze mogą być większe, mniejsze? Nie. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to przedstawiciele prawicy krzyczeli nic albo śmierć. Dzisiaj, jak mają być pieniądze dla polskich rodzin, to się okazuje, że tego tematu w Polsce nie ma. To jest właśnie zaniedbanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak mamy... Wydaje mi się, panie pośle, że Komisja Europejska przedstawiła propozycję całkiem korzystną dla Polski. Ja rozumiem, że premier pojechał bronić tej propozycji. Nie, tak, ja słucham wypowiedzi premiera i słucham, co się pojawia w głównym mainstreamie takiego komunikacyjnego słowotoku w rządzie. Wie pani, co to jest? To jest sprawa tego, czy będą pieniądze z praworządnością powiązane, czy nie. Oni się tego po prostu boją. A boją się dlatego, że są niewolnikami Kaczyńskiego, który straszy, że będzie tutaj dekomunizował, albo będzie zabierał polskie media, albo będzie robił inne zamachy na samorządność. Bartosz Kownacki. Panie redaktor, pierwsze, ja bardzo dziękuję za tą deklarację Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo opadł ten kurz bitewny po serii wyborów i apelowałbym także do pana posła Gawkowskiego. Ja nie wiem, czy Rada Bezpieczeństwa Narodowego akurat jest najlepszą formułą, ale to, żeby usiąść wszyscy przedstawiciele opozycji i partii rządzącej i zastanowić się, i szczególnie w gronie europarlamentarzystów, rozmawiać o tym, żeby te fundusze dla Polski były jak najlepsze, to jest nasz obowiązek i nasze zadanie. I tak jak partia rządząca powinna rozmawiać z opozycją, tak i zadanie opozycji, która przecież reprezentuje ogromną część obywateli, jest walczyć o te fundusze, bo one są dla Polaków. I mam nadzieję, że taki nie jazgot, a merytoryczna rozmowa i to, co możemy uzyskać, w jakim zakresie i kto co może pomóc, będą przeprowadzone. Odnośnie powiązania tej procedury z zasadą praworządności, to o tyle nie może być na to zgody, że to jest po pierwsze oddanie części suwerenności swojego narodu, swojego państwa do instytucji unijnych. My na to się zgodzić nie możemy i nikt nie powinien się na to zgodzić, dlatego że pan poseł Gawkowski mówi, że to takie proste, jak się przestrzega, to na pewno środki będą, jak się nie przestrzega, to nie będą, tylko problem polega na tym, że te kryteria są niedookreślone, nieostre i wiemy, a mieliśmy tego przykłady z ostatnich lat, że jedne ugrupowania są lepiej ukotwiczone w dużych ugrupowaniach europejskich, czy to lewicowych, czy centrowych, i mogą przez to wywierać wpływ na politykę tego mogli państwa. Mogli się państwo ukotwiczyć, jak pan powiedział. Panie redaktor, były takie rozważania. Nie chodzi o to, żeby polityk holenderski czy niemiecki decydował o tym, jakie wybory będą w Polsce, bo zawsze będzie partia, która będzie niezadowolona z wyniku wyborów i zawsze będzie podważała jego w mniejszym lub większym stopniu zasadność i to, co robi rząd. Było tak przez całe 30 lat i nie można w takim zakresie odwołać się do Brukseli czy do polityków innych państw. To, co jest wielkim problemem tej dyskusji, która, ja się zgadzam tutaj z panami, nie zakończy się w przeciągu najbliższych dwóch dni, to jest problem testu, jaki będzie zdawała Unia Europejska z jedności. Dlatego, że mamy sprzeczne interesy państw południa i przypomnę, że to nie jest po raz pierwszy, bo przecież państwa południa, w różnym zakresie różne, ale umownie powiedzmy państwa południa były generatorem poprzedniego kryzysu i dostały ogromne pieniądze. Teraz tak się nieszczęśliwie złożyło, że ten kryzys koronawirusowy najprawdopodobniej znów ich bardzo ostro dotknie i będą potrzebowały kolejnego zastrzyku gotówki, a nie wiadomo, jak do końca tamten był wykorzystany. Więc ja po części rozumiem tych, którzy obawiają się, że te pieniądze były dobrze wykorzystane. Akurat nie przez Polskę, tylko przez inne państwa i tam będzie ten spór się toczył. Poseł Jan Grabiec. No, przed nami bardzo ważny okres. Na stole leżą setki miliardów euro, które mogą trafić do polskich rolników, polskich przedsiębiorców, samorządów lub trafić gdzieś indziej w Europie do innych państw Unii Europejskiej. My sygnalizowaliśmy już, nasi europosłowie, w ubiegłym roku, że projekt budżetu unijnego na nowy okres programowania jest bardzo niekorzystny dla Polski, że potrzebna jest interwencja polskiego rządu. W czasie, kiedy Komisja Europejska pracowała nad tymi propozycjami, niestety nie było odpowiedniego zaangażowania ze strony rządu. Wstępna propozycja Komisji to 100 miliardów złotych mniej niż wynegocjował rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u w poprzednim okresie programowania. I to jest bardzo słaby punkt wyjścia do negocjacji. Oczywiście są jeszcze inne fundusze, po które możemy sięgnąć, i zarówno fundusz odbudowy, jak i fundusz sprawiedliwej transformacji, tylko tutaj też trzeba umieć negocjować. Na razie wygląda na to, że... Ale jeśli chodzi o fundusz odbudowy, to akurat dostaliśmy bardzo dobrą propozycję. dobrą propozycję. Pytanie w stosunku do czego? Pytanie, czy nie mogliśmy uzyskać więcej. No, Polska wtedy, kiedy rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u negocjował, była największym beneficjentem Unii, uzyskała rekordowe kwoty. Jeśli po 7 latach uzyskujemy 100 miliardów mniej, mimo że budżet Unii... Ale ja też powiedziałam o funduszu odbudowy. Ja wiem, ale to nie ma go z czym porównać jak na razie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała negocjacja szczegółów. Ale zdaje się, że mamy trzecie miejsce po Włochach i Hiszpanach, którzy bardzo ucierpieli z powodu pandemii. No, wolałbym, żeby to miejsce było miejscem pierwszym i żeby te środki rzeczywiście trafiły na te cele, które chyba w Polsce nie byłoby są sprawiedliwe. Najistotniejsze. Wszystko jest kwestią negocjacji. To jest kwestia kryteriów, które zostaną przyjęte przy podziale tych środków. Natomiast ten podstawowe środki, które służą polskim rolnikom, samorządom, przedsiębiorcom na rozwój, no, są niestety mniejsze. I premier Morawiecki niestety w ostatnich miesiącach, zamiast budować koalicję nie tylko tutaj w Polsce, bo ona oczywiście też jest potrzebna, żeby wykorzystać wszystkie siły, środki Europarlamentu, również polityków opozycyjnych, powinien również budować koalicję w samej Unii Europejskiej. Niestety jeździł od miejscowości do miejscowości jako element kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Obawiam się, że to źle rokuje na te najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o negocjacje z innymi państwami. W każdym razie trzymamy kciuki za dobry kompromis i powróćmy do spraw krajowych. Czy wygrane przez prezydenta Andrzeja Dudę wybory były pomimo ponad 2000 protestów złożonych do Sądu Najwyższego według panów ważne? Marek Sawicki. No przede wszystkim o tym, czy one były ważne, to stwierdzi bądź nie Sąd Najwyższy i tu pozostajemy. Jasne, ale każdy ma jakieś odczucie. Natomiast my nie kwestionujemy zwycięstwa Andrzeja Dudy. Ta różnica 422 tysięcy głosów jest znacząca. Natomiast nie zamyka ona prawa wszystkich obywateli do składania protestów wyborczych, bo przypomnę, że one są potrzebne między innymi po to, żeby proces wyborczy poprawiać, usprawniać, a nie żeby na bazie pobłażania za różnego rodzaju błędy, niedociągnięcia, szczególnie na niwie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i działalności polskich konsulatów, dalej nie tylko konserwować, ale i pogłębiać. Więc dla przyszłości demokracji to musi być wyjaśnione i to Sąd Najwyższy zdecyduje o tym, czy rzeczywiście wybory są ważne, czy wybory nie są ważne. Natomiast tak jak powiedziałem na początku swojej wypowiedzi, kurz bitewny opada. Dzisiaj trzeba podejmować działania już przyszłościowe. Trzeba rzeczywiście dużych konsultacji. My nadal oczekujemy, że te kwestie związane chociażby z większą obywatelskością, a więc z dniem referendalnym, czy chociażby sprawy związane... Dobrze, ale ja zaraz do tego przejdę. Chciałabym, żeby panowie po kolei powiedzieli na temat wyborów, czy według panów są jakieś duże wątpliwości, które mogą skutkować unieważnieniem, czy wybory były ważne. Paweł Sałek. Pani redaktor, ja na początku, zanim jeszcze do tego się odniosę, chciałem bardzo serdecznie w imieniu pani prezydenta podziękować wszystkim osobom, które zagłosowały, obywatelom, które zagłosowały na pana prezydenta. Ale już dziękował pan prezydent. Tak, ale no to jeszcze chciałem raz. Natomiast jeszcze w imieniu pana prezydenta chciałem bardzo podziękować pracownikom i członkom obwodowych i okręgowych komisji wyborczych, którzy przecież wielką pracę włożyli w to, żeby wybory mogły się odbyć. A co do tego podstawowego pytania, no to panie redaktor, dzisiaj jest tak, że pan prezydent Duda jest wybrany na kolejną kadencję. Różnica głosów pomiędzy panem Trzaskowskim a panem prezydentem to jest blisko 0,4 miliona głosów. To jest duża różnica i dzisiaj każdy w Polsce, tak jak przy każdych wyborach wielokrotnie mieliśmy z tym do czynienia, czy przy wyborach samorządowych, czy parlamentarnych, te protesty wyborcze są składane i Sąd Najwyższy będzie musiał je po prostu rozpatrzyć. I to jest to podstawowa zasada, że każdy ma prawo składać te wybory, oczywiście zgodnie z przepisami formalnymi. Sąd Najwyższy będzie musiał się do tego ustosunkować. Natomiast no, zwycięzca wyborów jest tylko jeden, ale z kolei też no, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska też próbuje na siłę podsycać pewne emocje związane z tymi protestami wyborczymi, chociaż też pojawiły się głosy mówiące o tym, że uznają wynik wyborów. Jak podsycać? Co pan ma na myśli? No na przykład strona, która była uruchomiona już wiosną, mówiąca o tym, żeby wszystkie protesty, które gdzieś się pojawią, natychmiast zgłaszać i ta strona wywoływała takie emocje związane z tym, że być może te zastrzeżenia jeszcze jakieś pojawiały, a zawsze się przy wyborach pojawiają jakieś zastrzeżenia, żeby w sposób masowy przekazywać do Sądu Najwyższego i liderzy Platformy Obywatelskiej też to zapowiadali, swój główny protest wyborczy, a także zachęcali innych do tego, żeby te protesty wyborcze składać, a protest wyborczy można złożyć w momencie, kiedy to jeszcze są wtedy, warunki formalne. To jeszcze wtedy nie wiedzieli, kto wygra, mógł wygrać Trzaskowski, a cały czas ta zachęta była. Także ona była taka w ogóle ogólna. Być może Platforma wiedziała, że przegra. Krzysztof Gawkowski. Były problemy z wyborami, przede wszystkim z głosowaniem za granicą. Były to problemy, które uniemożliwiły głosowanie jakiejś części naszych obywateli, którzy są na emigracji albo gdzieś zarobkowo wyjechali. Ale to nie zmienia faktu, że różnica głosów powoduje, że te wybory ciężko zakwalifikować jako nielegalne, a zgłaszanie protestów wyborczych jest dozwolone każdemu obywatelowi. Ja nie rozumiem zaangażowania w takie procesy partii politycznych, bo one powinny stać obok i skupić się na tym, czy obywatel widzi jakiś problem, bo może nie zagłosował, może karta była źle przygotowana, a może po prostu dostrzegł, że jakoś komisja źle pracowała. Lewica ma zaufanie do Sądu Najwyższego w tej sprawie. Rozumiem, że jest 2000 protestów, ale przypominam, że w roku 95 było chyba 600 tysięcy, 600 tysięcy, jak Aleksander Kwaśniewski wygrywał i Sąd Najwyższy w swojej roztropności i mądrości odrzucił te protesty, a Aleksander Kwaśniewski okazał się znakomitym prezydentem, więc ta perspektywa dzisiaj jasno pokazuje, że chce się zbijać kapitał polityczny na tym, czy Sąd Najwyższy jakąś drogą kwestionowania pójdzie, czy nie. Na szczęście jest mało czasu na całą tą dywagację, bo zostało nam zaledwie 2 tygodnie do 3 sierpnia. Po tym zaprzysiężenie, ja nie wierzę w to, że Sąd Najwyższy będzie coś tutaj motał. Mam zaufanie, że decyzja będzie szybko pokazująca, że jesteśmy w sytuacji, w której wybory były legalne. Bartosz Kownacki. Redaktorze, mogę się podpisać o dziwo pod tym, co mówi Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica. I to dobrze, bo my potrafimy przynajmniej racjonalnie myśleć w tak oczywistych sprawach. Ja rzeczywiście obawiałem się tydzień temu, że kiedy ogłoszono pierwsze wyniki, że ta różnica będzie niewielka, rzędu kilkudziesięciu tysięcy głosów. I wtedy nie tylko w Polsce, bo pamiętamy chociażby sytuację w Stanach Zjednoczonych, że to liczenie głosów było kilkukrotne, że doszłoby do dużego napięcia społecznego. Dobrze, że ta przewaga jest taka, że nie sądzę, aby Sąd Najwyższy w jakimkolwiek zakresie się podzielił te uwagi, które będą kierowane poprzez protesty, bo 400 tysięcy głosów mówi samo za siebie. Natomiast nie zgodzę się z tą oceną dotyczącą organizacji wyborów za granicą, dlatego że rzeczywiście tam były pewne problemy, to nie ulega wątpliwości, ale one nie były, można powiedzieć, zawinione przez rząd. Przypomnę, że są państwa, w których w ogóle nie można głosować za granicą. Jeżeli obywatel jest za granicą, to nie może głosować. Nikt wcześniej nie przewidywał epidemii w takim zakresie i przygotowanie i stworzenie tylu miejsc, żeby w niektórych państwach w ogóle nie można było na przykład głosować bezpośrednio. Było niebywale trudne, do tego wybory były w okresie wakacyjnym. Na przykład był pokazywany konsulat w Spicie. Ja przypomnę, to jest konsulat honorowy. To jest osoba, która nie bierze wynagrodzenia za swoje pieniądze, za swoją pracę, a mimo to próbowała zorganizować na tyle, na ile mogła. No sytuacja ekstremalna. Szacunek dla tych, którzy byli za granicą i stali w takich kolejkach. To pokazuje, że są odpowiedzialnymi obywatelami. Ale też trudno oczekiwać, że na jedne wybory państwo nagle zorganizuje ileś punktów wyborczych tak, żeby one były rozrobione tak jak w Polsce, bo fizycznie nie byłoby takiej możliwości. Można się uśmiechać, ale ja bym prosił o taką rzetelną, uczciwą ocenę. Było szereg możliwości głosowania, głosowanie korespondencyjne, głosowanie w innym miejscu zamieszkania, branie zaświadczenia. Ponieważ to było w okresie wakacyjnym, to też niezależnie od pandemii, która była temu drugą okolicznością, która utrudniała głosowanie, spowodowało, że szczególnie za granicą te głosowania były trudne lub nie zawsze komfortowe, no ale to tak po prostu było i nie było tym, że żadnej złej woli jakiejkolwiek ze stron. Jan Grabiec. Ja przypomnę tylko, że termin wyborów został ustalony przez PiS, przez marszałek Witek i on wynikał z kalkulacji dotyczącej szans prezydenta Andrzeja Dudy. Ugrupowania opozycyjne zwracały uwagę na to, że podczas pandemii wybory odbywać się nie powinny. Natomiast co do samego przebiegu wyborów i ich prawidłowości, chyba nikt w Polsce nie ma wątpliwości, że te wybory nie były normalnymi wyborami. Setki tysięcy Polaków zwracają uwagę na to, że były to wybory nieuczciwe. Były to wybory nieuczciwe nie tylko jeśli chodzi o samo liczenie głosów, bo tutaj te udowodnione fałszerstwa, zafałszowania dotyczące protokołów, dotyczące liczenia głosów, dotyczące zachowań członków komisji, to są setki, może tysiące głosów. Rzeczywiście ta skala jest mniejsza niż skala różnicy w tym ostatecznym wyniku pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, ale kwestia naruszeń prawa dotyczących systemu wyborczego, począwszy po pierwsze od nielegalnego udziału telewizji publicznej w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, poprzez udział urzędników i to szczebla ministerialnego, premiera. A kto stwierdził nielegalny udział telewizji w kampanii? No właśnie temu służą protesty wyborcze, żeby w państwo liczą, występować. Że sąd może... Ustawa mówi jasno, że telewizja publiczna, media publiczne mają mieć charakter, podawać rzetelnie informacje, mają być bezstronne. Nikt chyba, kto oglądał Wiadomości w ostatnim miesiącu, nie ma wrażenia, że był to program bezstronny, czy że rzetelną, mieliśmy tam do czynienia z rzetelną pracą dziennikarską. Natomiast udział urzędników państwowych różnego szczebla, począwszy od ministrów, przez premiera w kampanii wyborczej, ja nie mówię wyrażania swojej opinii, prywatnej opinii politycznej, ale udział po prostu w tej kampanii wyborczej, łącznie z Pocztą Polską, łącznie z KRUS-em, no to są wszystko ewidentne fakty i to zbliża nasz system wyborczy do systemu wyborczego Rosji czy Białorusi i oddala od systemów wyborczych państw zachodnich. Jeśli mowa o praworządności, to właśnie na tym polega praworządność. Ale z tą pocztą to, panie pośle, nie rozumiem. Jak można przeprowadzić bez poczty wybory korespondencyjne? No chodzi mi tutaj o to doręczanie do ręki ulotek szkalujących Rafała Trzaskowskiego. Nie słyszałem, żeby w jakichkolwiek wyborach w ciągu ostatnich 30 lat Poczta Polska oferowała taką usługę jakiemuś komitetowi wyborczemu, żeby druki bezadresowe doręczać do ręki i to zwłaszcza szkalujące konkurenta w drugiej turze wyborów prezydenckich. No, my o tych wszystkich zarzutach piszemy, czekamy na werdykt Sądu Najwyższego, szanujemy prawo, szanujemy polską konstytucję, ale uważamy, że wszystkie nieprawidłowości, wszystkie nadużycia, wszystkie oszustwa powinny zostać odnotowane, bo inaczej kolejne wybory zostaną skręcone w jeszcze większym stopniu. Nie możemy pozwolić na to, żeby Polska... Tak? Tak, oczywiście. Tutaj mamy do czynienia z oszustwem wyborczym, polegającym na systemowym zaangażowaniu instytucji państwowych, które powinny być bezstronne, w kampanii jednego kandydata. Proszę, to zostawimy to do przemyślenia, to co powiedział pan poseł Jan Grabiec i zostawimy to oczywiście Sądowi Najwyższemu. Marek Sawicki, pan tak mówi, przypomina pan te idee Koalicji Polskich Spraw, czy rzeczywiście PSL jest zainteresowane spotkaniem z prezydentem, ponieważ państwo się entuzjastycznie do tej idei nie odnosili przed wyborami. Panie redaktor, przede wszystkim pan prezydent nawiązał do Koalicji Polskiej. Koalicji Polskiej, która jest budowana wokół programu z kilkoma środowiskami politycznymi i widać wyraźnie, że na potrzeby wyborów drugiej tury ten sygnał o budowaniu koalicji wokół polskich spraw, a więc nawiązanie do koalicji polskiej dla pana prezydenta było bardzo wiarygodne. Więc jeśli tak, to my oczekiwaliśmy także praktycznych działań. I mieliśmy w Sejmie wybór komisji do spraw pedofilii. Tam ksiądz Isakowicz-Zaleski był zgłoszony niestety przez Polsko Zjednoczoną Prawicę definitywnie odrzucony. Też leżą w Sejmie takie projekty, chociażby jak kwestia dnia referendalnego, a więc sprawa związana z możliwością większego uobywatelnienia procesu rządzenia państwem. Zobaczymy, czy rzeczywiście prawica ten temat podjęła. Czyli o tym chciałby pan rozmawiać z prezydentem. Tak, pan, to są, czy to inni liderzy PSL-u? Ja chciałbym się dowiedzieć, czy tak jak Polska Zjednoczona Prawica aktywnie wspierała pana prezydenta w kampanii wyborczej, czy będzie również uczestniczyła w realizacji jego postulatów. I wtedy jestem przekonany, że kwestie związane chociażby z walką z kryzysem koronawirusowym, a więc obniżenie VAT-u, a więc kwestia dobrowolnego ZUS-u, że te tematy będą podnoszone i że te tematy niezależnie od poziomu współpracy opozycji z koalicją przez pana prezydenta forsowane będą uszanowane także przez Polską Zjednoczoną Prawicę. To czyny będą się liczyły, a nie tylko deklaracje. Minister Paweł Sałek, czy będą spotkania, czy jest już coś planowane? Czy to zostało tak rzucone w przestrzeń na później? Ta propozycja została przedstawiona przez pana prezydenta. Ona tutaj, jestem zaskoczony tym, co mówi trochę kolega Sawicki, dlatego że ja pamiętam wypowiedzi, też zapoznałem się z tymi wypowiedziami pana posła Sawickiego, który kwestionował w ogóle tą koncepcję Koalicji Polskich Spraw. W zasadzie powiedział, że teraz, skoro jest już taki wybór, no to w tej sytuacji Zjednoczona Prawica i pan prezydent mają brać odpowiedzialność i to było jasno powiedziane przez pana Sawickiego. Natomiast co do tej koncepcji, no to panie redaktor, jest tyle problemów w Polsce ponadpartyjnych, które powinny być rozwiązane. Panie ministrze, ale czy ta propozycja jest aktualna? Czy są planowane jakieś spotkania? Czy są jakieś konkrety w tej sprawie? Znaczy konkrety są takie, że pan prezydent to zaproponował i tak jak ja obserwuję sprawę, to w przestrzeni medialnej to Polskie Stronnictwo Ludowe było wówczas przeciw, tak bym powiedział. Kukiz 15 był na tak, natomiast Konfederacja do końca się nie określiła. No ale ta propozycja jest cały czas aktualna. No pytanie jak partnerzy... Przepraszam, Krzysztof Bosak powiedział, że prezydent, właściwie z takim wyrzutem powiedział, że prezydent zaprosił do pałacu na rozmowę po kampanii Rafała Trzaskowskiego, natomiast nie było zaproszenia skierowanego do osób, o których była mowa w czasie, kiedy prezydent ogłaszał Koalicję Polskich Spraw. Panie ministrze, czyny. Ale to, panie redaktorze, są dwie różne sprawy, dlatego że pan prezydent zaprosił kandydata Trzaskowskiego do pałacu i tak to zaproszenie już było aktywne w momencie ogłoszenia sondażowych wyników wyborczych i ono jest cały czas aktywne, także w tym tygodniu nawet w polskim programie trzecim Polskiego Radia były informacje na ten temat. Pan prezydent Trzaskowski, on się do tej propozycji nie odniósł. Tak, ale teraz mówimy o tej Koalicji Polskich Spraw. Tak, właśnie teraz chciałabym o tej koalicji mówić, a nie. To był tylko przykład tego, o czym mówił Krzysztof Bosak. Dobrze, ale... czyli można się spodziewać, znaczy Konfederacja, PSM, nie wiem, może inne środowiska mogą się spodziewać takich zaproszeń do pałacu. Odnosząc się do tego, co dotyczy Konfederacji, to Konfederacja niestety nie wypowiedziała się jasno, jeśli chodzi o Koalicję Polskich Spraw i nie zabrała tak na dobrą sprawę konkretnego stanowiska. Natomiast pan prezydent na pewno będzie rozmawiał ze wszystkimi siłami politycznymi przez całą kadencję i będzie otwarty na dyskusję, taka, żeby ten głos, który był wyrażony w głosowaniu na pana Rafała Trzaskowskiego, także nie był zapomniany w przestrzeni państwowej. Panie ministrze, jeśli teraz ma być jakakolwiek współpraca, to potrzebne są gesty, a nie słowa i my czekamy na gesty. Krzysztof Gawkowski, na co czeka SLD, na co czeka Wiosna, na co czeka Lewica? Lewica czeka na rozsądek. Ja jestem za Koalicją Polskich Spraw, ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która wczoraj skandalicznie w nocy się wydarzyła, a dotyczy Koalicji Polskich Spraw. Bo pani minister Maląg wczoraj jako minister rodziny, polityki społecznej powiedziała, że przygotowuje się Polskę do wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Ten dokument Rady Europy dotyczy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i został ratyfikowany przez Polskę w 2015 roku. I do pana ministra Sałka, jeżeli mamy mieć jakąś koalicję, to właśnie w takich sprawach. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas tej mijającej kampanii kilkukrotnie, że nie wypowie Polska konwencji stambulskiej. Pytany o to nawet w artykułach w prawicowych dziennikach mówił, że nie ma takich planów. Wczoraj pani minister Maląg to zapowiedziała. Kłamaliście w kampanii, czy sprzeciwi się prezydent temu? Czy prezydent stanie dzisiaj jako obronny front przeciwko wypowiedzeniu konwencji stambulskiej i stanie po stronie rodziny? To jest proste pytanie. No to szybciutko ad vocem pan minister Sałek, bardzo krótko. Bo chciałbym Powiem szczerze, nie znam tej wypowiedzi pani minister Maląg. Rozumiem, że to było w Sejmie wczoraj, tak? Nie, to czy było gdzieś... wczoraj w wywiadzie dla Telewizji Trwam. No to trudno jest na portalach. Jest na portalach taka informacja. Ale Dobrze, ale czy jeżeli rzeczywiście rząd będzie miał takie plany, to prezydent się temu sprzeciwi? No to będzie pytanie do pana prezydenta, jak pan prezydent osobiście do tej sprawy podejdzie. Natomiast wypowiadanie konwencji międzynarodowej ma też pewną ścieżkę formalną, więc w tej sytuacji ja nie mogę odpowiedzieć dokładnie, jakie będzie stanowisko co do tego aktu międzynarodowego. Moje osobiste zdanie jest takie, że to jest trochę nieszczęśliwa konwencja, tak bym powiedział, bo w imię obrony rodziny jest tam wprowadzone wiele elementów, które nie mają nic wspólnego z podejściem prorodzinnym. Jedno zdanie, panie redaktorze. Dobrze, kończy Krzysztof zdanie. Gawkowski, znaczy, później bardzo. Jak się to ma, panie ministrze, no z całym szacunkiem, do tego, co mówił przez ostatnie 4-5 miesięcy pan prezydent Andrzej Duda, bo pytany w wywiadach mówił, że nie ma takich planów, no i on będzie bronił tej konwencji. No to jeżeli broni konwencji, to ja rozumiem, że jego zaplecze, a pana jako minister jest jednym z najbliższych współpracowników, no powinien tego bronić. To zmieniacie zdanie tak nagle, o co chodzi? Ale nie, proszę pana, no proszę wybaczyć, no ale ja też, pan prezydent jest bardzo tolerancyjnym człowiekiem i wiele razy mówił, że jego doradcy mogą mieć prawo do swojego indywidualnego zdania. I moje indywidualne Dobrze, zdanie... Dobrze, przy okazji zapytamy pana prezydenta, ja uważam, czy zmienił zdanie. Dla Polski nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, zapytamy przy okazji prezydenta, czy zmienił zdanie w tej sprawie, a może wyrażał to zdanie. zdanie w sposób tak niejasny, że państwo to nie, tego nie zrozumieli, nie wiem. Bartosz Kownacki. Panie redaktor, niedobrze uciekam od głównego tematu. Pan poseł Kawkowski sprytnie narzucił tutaj kwestię konwencji stambulskiej. Nie, no i to, że chciałby o tym między innymi dobrze, porozmawiać. Ale, tak, także trzeba rozumieć rząd od prezydenta, podziału. Bo Prawo i Sprawiedliwość, ja również byłem tym parlamentarzystą, który już w roku 2015 przestrzegał przed pewnymi rozwiązaniami tejże konwencji, tymi ideologicznymi, bo niestety ona jest nacechowana ideologią gender i dlatego my byliśmy jej przeciwni wtedy, za czasów Platformy Obywatelskiej została ona przyjęta. Przypomnę, że nie wszystkie parlamenty, na przykład chyba, o ile ja się orientuję, na Słowacji parlament odrzucił przyjęcie tej konwencji. Tam powinny być konkretne zastrzeżenia i to, że rząd na ten temat pracuje, nie jest niczym nadzwyczajne. Czyli ktoś, kto w roku 2015 kwestionował i wygrał wybory, ma prawo między innymi z tego powodu do dokonywania pewnych zmian, wypowiedzeń, zastrzeżeń. To nie rozumiem tej kwestii, dlatego że w tej sprawie byśmy od początku mieliśmy bardzo jasne stanowisko. Mówię, proszę rozróżnić prezydenta od na przykład mnie czy innych kolegów parlamentarzystów, którzy decydują o tym, jakie pytania. Będzie. Czego się państwo spodziewają ze strony prezydenta, jeśli chodzi o zasypywanie rowów? Na pewno prezydent, jestem przekonany, że dostrzega to, jak dobry wynik wyborczy zrobił Rafał Trzaskowski, bez względu na to, jak to oceniamy, bo ja uważam, że to nie były głosy na Rafała Trzaskowskiego, tylko przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. To nie jest kapitał polityczny pana Trzaskowskiego, tylko to jest koalicja wszystkich na nie. Ale jest to wynik duży, jest to prawie 50% Polaków i trzeba ich głos, a także polityków, którzy ich reprezentują, dostrzegać. I ja bym chciał, żeby to dotyczyło nas wszystkich, także jak tu siedzimy w studiu, ale nie tylko, żebyśmy potrafili siebie słuchać. Dlatego, że jeżeli mówimy o jakiejkolwiek koalicji polskich spraw, ona powinna dotyczyć wszystkich, bo są sprawy dla nas wspólne. To jest kwestia polityki zagranicznej, właśnie funduszy europejskich, o których mówiliśmy, kwestie związane z bezpieczeństwem, czyli z obronnością w tych sprawach, a niestety nie zawsze tak jest. I to był przykład po zmianie władzy w 2015 roku. Mogę mówić chociażby o obronności, gdzie zawsze mówiliśmy jednym głosem. Od roku 2015 zaczęły te sprawy się rozchodzić. Żeśmy po pierwsze chcieli siebie nawzajem słuchać i nie pogłębiali tych podziałów, bo one są łatwe, wygodne politycznie, abyśmy nawzajem się obrażali, tworzyli sytuację czarno-białe i polaryzowali po swojej stronie jak największą część społeczeństwa. Ale ta rzeczywistość nie zawsze jest czarno-biała i jest szkodliwa, dlatego że przepaści, które zostały wykopane nie tylko w trakcie tych wyborów, dotyczące zwykłych ludzi są przerażające. Jeżeli jest tak, że ludzie w rodzinach nie potrafią z sobą rozmawiać na temat polityki, bo mają różne zdanie, to jest nasza odpowiedzialność, żebyśmy poprzez spotykanie, rozmowy, nie zawsze wspólne stanowisko, bo nie zawsze ono będzie. Słucham? Rozumiem, panie ministrze, autokrytyka. Dobrze, chciałbym oddać głos Janowi. Ja mówię to wszystkich. No właśnie Janowi na tym to polega, że pan, kolega Gawkowski, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, wszyscy powinniśmy się uderzyć w piersi i chcieć ze sobą rozmawiać, ja wiedząc, że będzie różne stanowisko. Określam poziomy współpracy. Dobrze, to teraz... Panie pośle, ja tylko jedno zdanie do pana posła. Lewica deklaruje, że chce rozmawiać o przyszłości, tylko żebyśmy się szanowali w poglądach, a nie żeby było tak, że jedna partia narzuca i chce, żeby druga tylko wykonywała. Jan Grabiec. Czego pan oczekuje od prezydenta, który deklarował zasypywanie podziałów i budowanie wspólnoty w ostatnich dniach kampanii oraz zaraz po? No, najważniejsze jest wypełnianie konstytucyjnych obowiązków przez głowę państwa. Prezydent powinien być strażnikiem konstytucji i powinien dbać o budowanie rzeczywistej wspólnoty narodowej, a nie pogłębianie tych podziałów i różnic. Niestety ta kampania prezydenta Andrzeja Dudy przyczyniła się do pogłębienia tych podziałów. Cieszę się tutaj z refleksji pana posła Kownackiego. Myślę, że takie zwroty jak gorszy sort, zdradzieckie mordy wyjdą na trwałe ze słownika, z języka pana formacji. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale tego w kampanii nie bardzo było. Bardzo wiele zła uczyniły w Polsce w ostatnich latach. I mord nie było. Natomiast te przestrzenie, w których powinniśmy współpracować, o co apelujemy od lat, no są dosyć oczywiste. Po pierwsze, dobrze byłoby poznać stan finansów państwa dzisiaj. W jakiej kondycji jest budżet? Prezydent zawsze może zwołać radę gabinetową, zaprosić przedstawicieli opozycji również na to spotkanie. Bo chcielibyśmy usłyszeć, jaki jest stan budżetu państwa. Dlaczego samorządy dostają zmniejszone udziały w podatkach? Dlaczego ZUS opóźnia się z wypłatą zasiłków dla obywateli? Czy rzeczywiście jest tak bardzo źle, że mają upadać firmy państwowe? No przecież to jest informacja, która powinna być dostępna dla obywateli. Powinniśmy ją znać, zwłaszcza parlamentarzyści, którzy budżet uchwalali. Po drugie, kwestia polityki międzynarodowej, zwłaszcza kwestia naszej obecności w Unii Europejskiej, wymaga również szerokiego konsensusu. My zawsze przy każdym wyjeździe premiera Morawieckiego na szczyty Unii czy na ważne spotkanie międzynarodowe zwracamy się o to, żeby ten wyjazd poprzedziła debata w Sejmie, w komisji odpowiedniej albo podczas plenarnego posiedzenia Sejmu, tak żeby poznać stanowisko premiera, żeby przedstawić swoje racje. A my nawet nie wiemy, z czym tam premier jedzie. Na tym polega dramat, na tym polega problem, że nie mamy nawet informacji na temat tego, o co właściwie premier walczy, jak wygląda stanowisko Polski. No to sprawia, że trudno budować konsensus wokół spraw, co do których rząd w ogóle z przedstawicielami, jakby nie było, połowy społeczeństwa nie rozmawia, bo opozycja, to jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to nawet większość społeczeństwa reprezentuje, więcej głosów uzyskała opozycja niż rządząca partia. Natomiast mamy tutaj głuchą ciszę, w ogóle wygasza się Sejm. Przecież Sejm jest takim miejscem debaty i dobrze byłoby, gdyby pan prezydent też patronował temu, żeby Sejm po prostu wrócił, żeby odbywały się normalne posiedzenia Sejmu, nie tylko z okazji Zgromadzenia Narodowego, żeby posłowie byli zwoływani do Warszawy, żeby wysłuchać ślubowania prezydenckiego, ale również, żeby Sejm po prostu pracował nad rozwiązywaniem... Panie pośle, maleńka uwaga, a propos mord i sortów, to chciałabym powiedzieć, że chyba państwo też powinni postarać się o to, żeby na spotkaniach z Rafałem Trzaskowskim i w ogóle na waszych wiecach nie było osób, które mają na sobie maseczki z hasłem pi, pi, pi, PiS. Nie będę powtarzać ze względu na to, że jest wczesna pora. Ale wie pan, o co chodzi? O 8 gwiazdek. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy, no, to jest przedsięwzięcie, jak rozumiem, spontaniczne i społeczne. My wiemy. Pan nie robi z siebie głupiego, panie pośle, bo jeżeli mówimy o tym, że chcemy rozmawiać, a pan zamyka oczy, że nie widzi, ale to pan nie był na żadnym spotkaniu waszym, nie widział transparentów, nie widział pan tych maseczek. Myślę, że gdyby padły słowa, przepraszam, ze strony prezesa Kaczyńskiego za zdradzieckie mordy, za gorszy sort, za gestapo, za te wszystkie określenia, być może ludzie, których te zwroty dotyczą, nie reagowali. Nie, to jest po prostu chamski wyraz. Znaczy, 5 lat tłamszenia Polaków, którzy myślą inaczej, przynosi swoje efekty. Niestety, nie. W tej relacji bardzo nad tym boleje. Nie, ale to nie jest, nigdy to jest problem. To jest żadnej problem. Formy agresji, panie pośle, wczoraj nie akceptowaliśmy i nie akceptujemy, bez względu na to, czy ta agresja słowna ma charakter wypowiedziany do naszych przeciwników, czy do nas. To nas różni właśnie. Panie pośle, wczoraj na tym wiecu były maseczki niewykropkowane. No tak. Z napisem Y. Tak, więc tak. Dobrze byłoby jednak mimo wszystko, żebyśmy po tych wyborach wrócili do minimum standardów prowadzenia akcji politycznej. Proszę panów, teraz poproszę o krótki komentarz. Czy panowie przyjmują za dobrą monetę, czy są pod wrażeniem tego, co wczoraj się wydarzyło? Właściwie to była taka zapowiedź wydarzenia na skwerze Kościuszki w Gdyni. Otóż ma powstać nowy ruch, nowa Solidarność, Platforma ma się odnowić. Czy Rafał Trzaskowski powinien stanąć na czele opozycji według panów? Marek Sawicki. No wczoraj mieliśmy tradycję polską zachowaną, bo to jest... Przepraszam, tylko panu przerwę. Bardzo proszę krótko, bo jeszcze chciałabym porozmawiać o wyczynie rosyjskich youtuberów na koniec, więc... Kolejny raz mamy święto z okazji porażki i to było wyraźnie święto z przegranej. Natomiast chcę podkreślić, że to był też ruch wyprzedzający, bo oczywiście taki ruch społeczny zapowiadał Szymon Hołownia, więc proponuje go w tej chwili Rafał Trzaskowski. Natomiast to nie jest nic nowego. Na polskiej scenie politycznej, szczególnie postsolidarnościowej, mamy co kilka lat zmianę szyldów, zmianę nazw, natomiast ci sami ludzie i te same idee i ten sam sposób prowadzenia polityki. Więc nic nowego po tym ruchu się nie spodziewam. Paweł Sałek. No pan prezydent Trzaskowski w pierwszej kolejności powinien się skoncentrować na zarządzaniu stolicą i na pilnowaniu warszawskich spraw w tym momencie. Te głosy, ja uważam, które były oddane na niego, prawdopodobnie w połowie albo jeszcze więcej, były oddane przeciwko Zjednoczonej Prawicy i panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. To jest, ja tak to widzę i oceniam tą sytuację, jeśli chodzi o wczorajsze podsumowanie wyborów, bo to chyba o to chodziło. Tak. Krzysztof Gawkowski. No, mamy do czynienia z kombinatoryką polityczną. Ta kombinatoryka polityczna polega na tym, że ktoś próbuje dokonać liftingu swojej partii i próbuje mówić, że mamy do czynienia z nową Solidarnością. Otóż rozumiem, że Platforma Obywatelska przyjmuje też na karby to, co działo się za rządów AWS-u i Unii Wolności. Mówi o sobie Solidarność, więc tamten czas też bierze na klatę, po pierwsze. Po drugie, jak mówi o nowej Solidarności, to znaczy, że co, mamy stworzyć wspólną opozycję? Żadnej wspólnej opozycji nie będzie, Lewica to powiedziała jasno. My idziemy swoją drogą i ani PiS, ani Platforma to nie są nasi przyjaciele. No dobrze, a gdyby nie padły oskarżenia pod adresem Roberta Biedronia czy innych liderów SLD czy Lewicy o brak popierania dosyć dostatecznego w czasie kampanii przed drugą turą, to państwo mieliby inny stosunek do tego ruchu? Może gdyby Rafał Trzaskowski odbierał telefon od Biedronia i znalazł czas na spotkanie, to nie byłoby takich oskarżeń. Ale ja chciałem powiedzieć, panie redaktor, że w polskim parlamencie, jak Platforma zgłasza, czy Koalicja Obywatelska, mądre ustawy, takie, które są dedykowane dla społeczeństwa, albo takie, które są praworządne, to jesteśmy zawsze po tej stronie. Zresztą jak Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli są ustawy socjalne, to też głosujemy za. Ale to nie oznacza, że zapiszemy się do wspólnego obozu politycznego z Platformą czy z PiS-em, że będziemy szli jak takie barany na skrócenie głowy politycznej, bo my nie jesteśmy po to w polityce, żeby spełniać zachcianki polityczne jakiejkolwiek formuły politycznej, tylko jesteśmy po to, żeby reprezentować naszych wyborców. Oni wybrali inną drogę. W Platformie Obywatelskiej i w panu Trzaskowskim niestety nie będzie ustaw dotyczących rozdziału państwa od kościoła, opodatkowania księży, równości małżeńskiej, nie będzie spraw dotyczących socjalu, więc to nie jest po naszej drodze. My mamy swoją drogę i będziemy jej pilnować. Bartosz Kownacki też nie pójdzie z Rafałem Trzaskowskim na pewno, ale czy to będzie, no czy to będzie jakiś taki ruch, który będzie w stanie pokonać za 3 lata Prawo i Sprawiedliwość? Ja się nie dziwię temu, co zrobił Rafał Trzaskowski, bo jak sam powiedziałem, zdobył blisko 50% głosów i on teraz próbuje w jakimś sensie, ponieważ ma świadomość, że to nie był jego elektorat, tylko był to elektorat przeciwny Prawu i Sprawiedliwości, będzie chciał przejąć tą część elektoratu, która była PSL-u, Lewicy, Hołowni. No to jest umiejętność tych partii, żeby sobie poradzić. Z tym ja liczę prawo tego drugiego, czyli de facto zwycięzcy na opozycji do tego, żeby tak działać. Natomiast inne partie mogą być z tego niezadowolone i zgadzam się, że to jest pewnego rodzaju poszedł takim lekką ściemą. Ja nie wykluczam też sytuacji, w której Rafał Trzaskowski, jeżeli nie odnajdzie się w samej Platformie Obywatelskiej, a uważa, że dzisiaj ma bardzo silną pozycję, on tak podejrzewam, jestem przekonany, uważa, to nie będzie szukał, ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, ale będzie, jeżeli nie uzyska adekwatnie dużo do tego, jaki wynik osiągnął, to będzie szukał innego rozwiązania i tego rodzaju wiece też mogą być przykładem różnych działań w samej Platformie Obywatelskiej. Poseł Jan Grabiec, czy Rafał Trzaskowski jest naturalnym liderem opozycji? Rafał Trzaskowski uzyskał bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich. My szanujemy i traktujemy po partnersku inne formacje opozycyjne i absolutnie nikt z nas nie zamierza narzucać stanowiska czy zdania komukolwiek na opozycji. My chcemy po prostu odwołać się do tych wszystkich, do setek tysięcy ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym dzisiaj w Polsce, którym być może formuła obecnych partii nie wystarcza. Wiemy, że musimy zmieniać nasze formacje, otwierać je. Zresztą każda z formacji opozycyjnych to robi. Lewica zmieniła formułę przed ostatnimi wyborami, tworząc szeroką koalicję. Koalicja Polska, PSL, to też przecież nawet nazwa to odzwierciedla. Również Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska się otwiera. Platforma Obywatelska powstała prawie 20 lat temu jako przestrzeń, jak mówił Andrzej Olechowski, platforma, na której zmieści się każdy, kto wyznaje podobne wartości. I najpierw była stowarzyszeniem, przypomnijmy, tak, dopiero tak. Po jakimś dzisiaj, czasie stała się dzisiaj partią. Dzisiaj trzeba, szczególnie zwłaszcza wobec tego powszechnego, pospolitego ruszenia obywateli, którzy czują, że ich wolność jest ograniczana, trzeba stworzyć dla nich przestrzeń, trzeba dać szansę działać publicznie, mówić własnym głosem i rozumiem, że wszyscy to robimy. Rafał Trzaskowski ma ogromny mandat zaufania i z całą pewnością będzie pracował nad tym, żeby godnie reprezentować tych, którzy na niego oddali głos. Proszę panów, to na koniec. Czy prezydent padł ofiarą rosyjskich komików, czy także rosyjskich służb i czy jedynymi osobami winnymi tego, co się stało, są zwolnieni pracownicy placówki dyplomatycznej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych? Czy tak być powinno? Marek Sawicki. Czy to jest w ogóle sprawa śmieszna, czy to jest sprawa poważna? Jest takie stare polskie powiedzenie, przysłowie, jaki pan, taki kram. I to niestety pokazuje, że pan prezydent przez 5 lat nie potrafił zgromadzić wokół siebie odpowiednio profesjonalnego stafu. I tutaj widać wyraźnie, że ukaranie tylko i wyłącznie 2 pracowników dyplomacji jest po prostu zwyczajną kpiną. Ja wierzę w to, że będzie refleksja, bo tu nie tylko kancelaria pana prezydenta, ale także cały parasol ochrony służb specjalnych zwyczajnie nie funkcjonuje. To jest przykre. Myślę, że w kontekście także tego, że ci dwaj youtuberzy, no oni niestety są pod głębokim wpływem służb rosyjskich, a więc to jest kolejne światło ostrzegawcze do tego, jak polski rząd wykonuje i realizuje różnego rodzaju oczekiwania, że tak powiem, ze wschodu, bo dla mnie w tej chwili te słynne fuzje i próba oddania części dorobku Lotosu, niewykluczone, że Molowie, a więc firmie, która ma rosyjski kapitał, też jest jakimś niepokojącym sygnałem. Paweł Sałek, podobno było tak, że już wcześniej były próby, nie wiem czy ze strony tych komików, czy też innych osób, podszywania się pod różnych przywódców i one zostały udaremnione, a tym razem nie było czujności. No niestety taka sytuacja się zdarzyła. Sprawa jest wyjaśniana. Ja powiem, że... Czyli to nie to koniec, w sposób tak? Bardzo... Znaczy no, ta dymisja. Musi być jakaś refleksja ogólnie nad tą sytuacją. W służbach specjalnych, w MSZ-cie, w kancelarii premiera, także w kancelarii prezydenta. Natomiast to była bardzo profesjonalnie przygotowana sprawa. Ja słyszałem kilka razy moją okazję i sposobność widzenia się z sekretarzem generalnym i ten głos rzeczywiście był podobny. Chcę zauważyć, że pan prezydent właściwie odpowiadał na te pytania, które były w stosunku o politykę zagraniczną czy sprawy covidowe w sposób właściwy. No i prowokować. Tak, no to też dobrze świadczy przecież oczywiście o panu prezydencie. Jednocześnie... No a jednak ta żubrówka, ta żubrówka go trudno było, nie do końca zaniepokoiła. Słucham? Panie ministrze, a jednak ta żubrówka nie spowodowała, że narodowy przerwał rozmowę. Każdego usypia. Ale, no, pani redaktor, nawet jeśli ma się jakieś podejrzenia, to nie można do końca powiedzieć, że zrywam rozmowę, bo no, różne sytuacje w życiu rozumiem. Się zdarzają. Natomiast, tak jak powiedziałem, ta sprawa no była no, dosyć profesjonalnie przygotowana. I tutaj, no... Dobrze, a będą jakieś dymisje w kancelarii prezydenta? Miały miejsca w przyszłości. Króciutko, będą jakieś dymisje w kancelarii prezydenta? Nie, ale ja się do tego nie odniosę, no bo to jest decyzja pana prezydenta, w jaki sposób on będzie dalej postępował z tą sprawą. Krzysztof Gawkowski. Mamy już malutko czasu, więc proszę. Śmieszne i straszno. Tak można opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. No z jednej strony prezydent został narażony przez swoich nieudolnych współpracowników, pewnie i resortowych, bo to i Ministerstwo Spraw Zagranicznych musiało tam palce wkładać w to, że połączono go z fejkowymi dziennikarzami czy komikami, jakby tego nie nazywać. A z drugiej strony, no cała ta sytuacja pokazuje nieudolność, jak można wkręcić polskiego prezydenta i narazić go na śmieszność. Mi osobiście to jest żal prezydenta, bo to nie jest jego wina. No połączono go z sekretarzem generalnym ONZ i powiedziano rozmawiaj. No to rozmawiał, no co miał robić. Ale z drugiej strony, że w ogóle doszło do tego, że ktoś nie sprawdził maila, a później dwa razy nie sprawdził tego w ambasadzie, przy ONZ-cie, to tych wszystkich urzędników bym od razu zwolnił. Od razu. Bartosz Kownacki. Właśnie zostaje zwolnienie, tylko że ta procedura. Niezależnie od tego, że nie powinno się to zdarzyć, tu się wszyscy zgadzamy chyba, to ona została, tak jak zazwyczaj w każdej rozmowie międzynarodowej, jest to weryfikowane. Zostało to zweryfikowane pozytywnie właśnie przez urzędników przy ONZ-cie. Przynajmniej takie było wyjaśnienie Kancelarii Prezydenta i dlatego doszło do tego błędu, bo ktoś gdzieś nie spojrzał na domenę pewnie maila, wykonywał czynności rutynowo, ale one były, to nie jest tak, że ktoś dzisiaj nagle zaspał i nie zgodzę się z powiedzeniem, jaki pan taki kram, bo znaczy, że przez 30 lat, bo te procedury takie były, taki kram w Polsce był, no a PSL też za to odpowiadał, bo nie było takich prowokacji rosyjskich lub zostały, tak jak wcześniej, jak powiedziała to Kancelaria Prezydenta, takie prowokacje były udaremniane. Trzeba też pamiętać o tym, że to nie tylko polski prezydent padł ofiarą, tylko także Boris Johnson. No tak, ale to jest małe pocieszenie. Czy prezydent Francji, więc tam też te procedury zawiodły, więc to nie jest tak, że nagle tutaj ten kram jest tak fatalny, a we Francji jest świetny, czy w Wielkiej Brytanii jest świetny. No niestety rosyjskie służby specjalne mają swoje możliwości. Nie do pokonania, co Jan Grabiec. Są do pokonania, wielokrotnie im się udało. Raz niestety trzeba powiedzieć, udało, choć nie udało się prowokować. Ubolewamy nad tym, że ośmieszony został prezydent Andrzej Duda, głowa polskiego państwa. Również na arenie międzynarodowej autorytet Polski ucierpiał, ale chyba najbardziej martwi to, że to zdarzenie to wierzchołek góry lodowej, bo my byliśmy świadkami przez ostatnie prawie 5 lat masowej wymianie kadr, likwidacji służby cywilnej, odwoływaniu doświadczonych urzędników w wielu miejscach, powoływaniu w ich miejsce słynnych BMW, czyli biernych, miernych, ale wiernych. No i widzimy, jakie to są tego efekty. Widzimy po organizacji wyborów tam, gdzie były one organizowane, nie przez PKW, ale przez służby rządowe,